بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ مولانا عبد العزیز. محترم بزرگوں, اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساری انسانیت میں ایمان والوں کو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں زائد ذمہ داری. پھر ایمان والوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کو بہت سی وہ زائد ذمہ داریاں دیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی. پچھلے انبیاء کرام دینی دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے, ان کے جانے کے بعد جب ضرورت پڑتی تو دوسرے نبی آ جاتے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی نیا نبی رسول نہیں آنے والا, آپ خاتم النبیین ہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قران پاک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے. آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ رہنی چاہیے, باقی رہنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ یہ تعلیمات مٹ گئیں تو پھر انسانیت عمل کس پر کرے گی؟ اسی لیے خداوند قدوس نے امت محمدیہ کے خوش قسمت انسانوں کو, افراد کو اس کی توفیق دی کہ وہ قرآن پاک کی بھی حفاظت کرے, حدیث پاک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرے اور دین کی تمام بنیادی چیزوں کی حفاظت کریں. ہر زمانے میں, ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندے ایسے پیدا ہوتے رہے جو دین کی حفاظت کرتے رہے. انہوں نے دنیا کی دیگر چیزوں کے مقابلے میں دینی خدمت کو ترجیح دی. یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے دینی خدمت کو اپنا مشن بنایا, اپنی زندگی کا مقصد بنایا, وہ دنیا کمانے کے لائق نہیں تھے, ان کے پاس دماغ نہیں تھا, ان کے اندر محنت کرنے کی طاقت نہیں تھی. ایسا بالکل نہیں, بلکہ میں آپ کو بتلا دوں, بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان صلاحیتوں کا استعمال کہاں کرتا ہے؟ دینی خدمت کی. ہمارے بچپن میں ایک محترمہ نعت پڑھتی تھی, ان کا نام تھا ام حبیبہ, بہت مشہور تھی. فلم انڈسٹری کے لوگ ان کے پاس آئے کہ آپ ایک گانا گا دیجئے, ہم 10 لاکھ روپے آپ کو دیں گے. انہوں نے انکار کر دیا, 20 لاکھ دیں گے, 50 لاکھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ جس زبان سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی ہے, میں اس زبان سے دنیا کی چند کوڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی گندی بات نہیں پڑھنا چاہتا, اس کا صلہ اللہ کے ہاں ان کو ملے گا. میں مثال دے رہا ہوں آپ, ایسا نہیں ہے کہ وہ اس لائق نہیں تھے, کسی نے پوچھا نہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چند روپے میں, جس زمانے میں ان کا دور تھا, چند روپے میں ایک ملازمت کرتے سرکار کی جانب سے. اس زمانے میں جبکہ مولانا کی تنخواہ 5 روپے کے اندر تھی, 250 روپے تنخواہ کی پیشکش کی گئی تھی, مولانا نے انکار کر دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی لائق نہیں تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر ہیں, ہارون رشید بادشاہ کی بادشاہت کا زمانہ ہے. امام مالک وضو کر رہے ہیں اور بادشاہ کے لڑکے کھڑے ہو کر پانی ڈال رہے ہیں. بادشاہ آ گیا, بعض لوگ چونکے کہ ہو سکتا ہے بادشاہ کو برا لگے کہ میرے شہزادوں کی یہ خدمت لی جا رہی ہے. بادشاہ نے آ کر کہا کہ آپ ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ پیر بھی ملو, صرف پانی کیوں ڈال رہے ہیں, پیر بھی ملنا چاہیے. جس شخص کا بادشاہ اتنا معتقد ہو, وہ اگر دنیا کا کوئی مال و متاع پراپرٹی دولت اور بنگلہ لینا چاہے تو کیا مشکل ہے؟ اسی ہندوستان کے اندر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ دلی شہر سے باہر جنگل میں ان کی جھوپڑی تھی، اور دلی شہر کا بادشاہ شمس الدین التمش وہ ان سے بیعت تھا۔ وہ رات میں آ کر اپنے پیر اپنے مرشد کے پیر دباتا تھا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور درخواست کرتا تھا کہ آپ جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کی خانقاہ شہر کے اندر ہو جائے تو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں جہاں پڑا ہوں وہیں پڑا رہنے دو۔ بادشاہ بار بار خوشامد کرتا تھا، بالآخر آپ نے ڈانٹ کے فرمایا اگر آئندہ یہ بات کرو گے تو تم کو یہاں آنے سے روک دوں گا، میں تم کو بھی یہاں نہیں آنے دوں گا۔ وہ جس جھوپڑی میں رہتے تھے اسی جھوپڑی میں رہے، جن کی یادگار میں دلی کے اندر قطب مینار بنایا گیا۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی، امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، میری امت میں ہر زمانے میں دیندار لوگوں کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو حق کی نمائندگی کرتا ہوگا، منصورین من اللہ من جانب اللہ تائید یافتہ ہوں گے، وہ لا یضرهم من خذلهم، ان کو کسی کے مذاق اڑانے سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، کسی کے برا بھلا کہنے سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، اور کسی کی تعریف کر دینے سے وہ پھول نہیں جائیں گے۔ ایمان والے کی علامت ہے لا یخافون باللہ لومت لائم، اللہ کے دین کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے۔ اور جو شخص ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کر رہا ہوگا وہ حق کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں کا منہ دیکھ کر باتیں کرتا ہو، لوگوں کا منہ دیکھ کر مسئلے بتلاتا ہو، لوگوں کے دباؤ میں فتووں میں چینجنگ کرتا ہو، وہ دین کا نمائندہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن خوش قسمت بندوں کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ نے امت محمدیہ میں قیامت تک ایسے بندوں کے رہنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ بندے ان کے اوپر حالات بھی آتے ہیں، ان کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بہت سے بزرگ ایسے جن کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ آپ کے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اعظم گڑھ میں فتح پور تال لرجہ کے رہنے والے تھے، بعد میں الہ آبادی کہلائے، وہ اصلا الہ آبادی نہیں ہے، فتح پوری ہے۔ وہ فتح پور تال لرجہ ندوہ سرائے یہ بستیاں قریب قریب ہیں، وہاں رہتے تھے۔ بستی والوں نے تکلیف دی، مجبور کیا، اپنا گاؤں چھوڑ کر گورکھپور گئے، وہاں بھی حالات موافق نہ رہے، الہ آباد آ گئے، اور الہ آباد شہر میں آ کر بخشی بازار میں جہاں پر مدرسہ وسیعت العلوم ہے اسی کے سامنے شاہ صاحب کی خانقاہ تھی جو اب قاری مبین صاحب کا مکان ہے، قاری مبین صاحب داماد ہیں ان کے، زندگی گزار دی۔ جن کے خلفاء، جن کے مریدین متوسلین پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان پر یہ حالات آئے کہ نہیں آئے؟ کیوں آئے؟ حق بات کہنی ہے، چودھری صاحب کے بھی خلاف پڑے گی، پردھان جی کے بھی خلاف پڑے گی، زمیندار کے بھی خلاف پڑے گی، کیا کریں؟ حق نہ کہیں، حق تو کہنا ہے، اور جب حق کہنا ہے تو جس کے خلاف پڑے گی وہ طاقت کا استعمال کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام کتنے احترام سے ہم لیتے ہیں، ان کا انتقال پردیش میں ہوا، لوگوں نے تنگ کیا، اپنا وطن چھوڑا، دوسرے مقام پر چلے گئے۔ لوگ کرتے کیا ہے وہ سمجھیے، ہر زمانے میں کوئی مسئلہ سلگتا ہوا ہوتا ہے، جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، مخالفین ہوتے ہیں، جن کو رقابت ہوتی ہے، وہ ایسی پرچی بھیجتے ہیں حضرت سے سوال کرو، اب حضرت جواب دے، صحیح بات کہے تو بادشاہ سلامت ناراض ہو جائیں گے، اور صحیح بات نہ کہیں تو دین کے نمائندے نہیں کہلائیں گے. کیا کرے آدمی, صحیح بات تو اس کو کہنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حق بات کہی, بادشاہ وقت ناراض ہو گیا. جب دوبارہ ہجرت کی ہے اور تیسرے مقام پر گئے ہیں, تقریباً 62-63 سال کی عمر ہے, تہجد کی نماز میں دعا کر رہے ہیں, خادم کہتا ہے میں کان لگا کے سن رہا ہوں قریب جا کر, اور دعا کیا کر رہے ہیں, یا ربی قد ضاقت علی الارض بما رحبت, پروردگار زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے, لوگ سچی بات سننا پسند نہیں کرتے اور میں سچی بات کہنے کا پابند ہوں, مجبور ہوں, پروردگار وہ دن مجھ کو نہ دکھا کہ میں لوگوں کے دباؤ میں آ کر حق بات کہنا چھوڑوں, اب مجھے اپنے پاس بلا لے. شاگرد کہتا ہے کہ تہجد کے وقت امام بخاری نے دعا مانگی ہے اور صبح ان کا انتقال ہو گیا. ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ان کی روح کا جن کو اللہ کے نیک بندوں نے برداشت کیا. اس ملک ہندوستان کے اندر اکبر بادشاہ کا زمانہ ہے, اس کے درباری لوگوں نے اکبر کو پیغمبر مان رکھا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا زمانہ 1000 سال تھا, وہ پورا ہو گیا, اب اگلے نمائندے آپ ہیں. الگ الگ انداز سے اس کو خوش کرنے کے لیے باتیں کی جاتی تھی, اور جو عالم اس کے خلاف بولتا ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں ہیں, انہوں نے اکبر کی ان خرافات بدعات شرکیات کے خلاف زبان کھولی, ان کو اٹھا کر گوالیر کے جیل میں قید کر دیا گیا. اکبر کی زندگی میں شیخ احمد سرہندی گوالیر کے جیل میں قید ہیں, لیکن حق کی نمائندگی نہیں چھوڑی. اسی جیل کے اندر حلقہ لگتا ہے, درس کا تفسیر کا حلقہ لگتا ہے, قرآن پاک کی اصلاح کا حلقہ لگتا ہے, نمازوں کی اصلاح کا حلقہ لگتا ہے. جیل کے اندر بہت سے قیدی حضرت کے ہاتھ پر تائب ہوئے, وہ اپنے اصول پر قید تھے. پھر اکبر کا انتقال ہوا, شیخ احمد سرہندی زندہ تھے, جیل سے رہائی نصیب ہوئی, اور اس کے بعد شیخ احمد سرہندی کو اللہ نے مقبولیت دی اور اکبر کے زمانے کی ساری گندگیوں کو انہوں نے دھلا, اس لیے ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کچھ کچھ دنوں میں اپنی امت میں ایسے افراد کو پیدا کرتا ہے جو امت کے اندر پھیلی ہوئی گندگیوں کو دور کرتے ہیں. یہ خصوصیت امت محمدیہ کو حاصل ہے, دوسری امتوں میں یہ خصوصیت نہیں. 1400 سال کا عرصہ ہے, صحابہ تابعین تبع تابعین جو خیر القرون کا زمانہ ہے, اس کے اندر جو خدمات انجام دی گئی دین کے تحفظ کے لیے, پھر اس کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں میں, الگ الگ علاقوں میں اللہ کے نیک بندوں نے الگ الگ بیڑا اٹھایا. خانقاہی لین سے بھی ایک طبقے نے کام کیا, علمی اعتبار سے ایک طبقے نے کام کیا, مدارس و مساجد کے تحفظ کے لیے ایک طبقے نے کام کیا, اس ملک کے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اور باہر سے آئے ہوئے ظالم و جابر انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے کام کیا, اور مسلمانوں میں پھیلی ہوئی جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا جن کا نام مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہے, انہوں نے ایک کام شروع کیا. الگ الگ زمانے میں الگ الگ افراد نے الگ الگ کام, یہ کام جو بہت چھوٹے پیمانے پہ شروع ہوا تھا, ایک دلی شہر سے باہر کا علاقہ تھا, ایک سرکاری آفیسر تھے ریٹائر, ان کا بنگلہ تھا, ان کے مکان کے سامنے کچی مسجد تھی, ٹین پڑی ہوئی تھی, اسی لیے اس مسجد کا نام بنگلے والی مسجد ہو گیا, یعنی بنگلے کے قریب والی مسجد نام پڑ گیا. وہ بنگلے والی مسجد اصل میں بنگلے کے قریب وہ مسجد تھی جو شہر کے کنارے میں تھی, نظام الدین بستی ویسے شہر کے باہر کا حصہ تھا. وہ شروع ہوا تھا, کسی بھی کام کے شروع ہوتے وقت کچھ سمجھ میں آتا نہیں کہ یہ کام کس طرح آگے بڑھے گا, آپ تصور نہیں کر سکتے, لیکن اللہ راہیں کھولتا ہے. ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. چلا کام, علماء کی سرپرستی میں کام بڑھا پھیلا. شروع کے دور میں لوگ اس کام سے واقف بھی نہیں تھے, مانوس بھی نہیں تھے. آج تو ایسا ہے کسی آدمی سے کہنا بھائی چلو مسجد میں نماز پڑھو, چلو ہمارے ساتھ, تو وہ جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. وہ مانے یا نہ مانے, ساتھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن جانتا ہے کون لوگ ہیں. پہلے تو بتلانا پڑتا تھا کہ ہم کون ہیں, ہم کیا کرتے ہیں. پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں, ہندوستان میں جب دھلیا کا اجتماع طے ہوا تو اس علاقے کے تڑوی پٹھان, یہ وہ قومیں ہیں جو کسی زمانے میں ہندوستان میں حکمراں ہوا کرتی تھی. عجیب دنیا کا نظام ہے, جو کسی زمانے میں ہندوستان میں حکمرانی کرتی تھی ان حکمراں خاندانوں کی اولادیں ہیں جو الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے ہیں. آج حالت یہ ہے کہ ان کو کلمہ بھی نہیں آتا. پہاڑوں میں آباد, جنگلوں میں آدیواسیوں کے انداز سے بسے ہوئے ہیں, ان کو کلمہ بھی نہیں آتا. میں نے آپ کو گزشتہ واقعہ سنایا تھا, آج پھر سنا رہا ہوں. ہزاروں واقعات ہیں اس طرح. ہمارے بچپن میں ایک جماعت آئی تھی ہمارے یہاں باندہ میں, اس کی ملاقات اس جماعت سے ہوئی تھی جس کا واقعہ تھا وہ. تو جس جماعت کا واقعہ ہماری جماعت نے سنایا تھا کہ مدھیہ پردیش میں ایک علاقے میں گئے, بستی میں گئے. جماعت کا اصول آپ کو معلوم ہے کہ اگر مسجد ہو تو جا کر مسجد میں ٹھہرو, کسی کے مکان میں مت ٹھہرو, کسی پر بوجھ مت بنو. اور کسی آدمی کے شخصی مکان میں آپ ٹھہریں گے, کسی کو اس سے اتفاق ہوگا, کسی کو نہیں ہوگا, اللہ کے گھر میں آ کے ٹھہرو. شروع شروع میں اس پر بھی اعتراضات ہوئے, مسجد میں ٹھہرنا, مسجد میں سونا, مسجد میں کھانا پکانا, دنیا کی باتیں ہوئی. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ جس کام کے لیے آدمی نکلا ہوا ہے وہ کام دینی کام ہے, اور دینی مقصد سے مسجد میں آ کر ٹھہرنا منع تو نہیں ہے. جس طرح بہت زمانے تک یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ مسجد کے اندر مکتب چلے کہ نہ چلے, وہ بچے مسجد کا احترام کریں گے کہ نہیں کریں گے, لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ بچوں میں دینی تعلیم کی ضرورت کے پیش نظر اس بات کو برداشت کیا گیا کہ ہاں بچے نادان ہوتے, وہ مسجد کا مکمل احترام نہیں کر پاتے, ان کو احترام کی تعلیم دی جائے, احترام سکھایا جائے, بدتمیزی نہ کرنے دیا جائے, لیکن اس کی بنیاد پر مساجد سے مکتب بند نہ کیے جائیں. اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس اتنی جگہ کہاں سے آئے گی الگ سے مکتب چلائیں. پورے ہندوستان کی مسجدوں کے اندر مکتب چل رہے ہیں, اور مسجدوں میں دائیں بائیں اگر تھوڑی بہت جگہ ہوتی ہے, ایک آدھ دو مالا تین مالا بنا دیتے ہیں, وہاں بچے رہتے بھی. اب کوئی چار لین کا سوال لکھ کے ڈالے کہ مسجد کے بغل میں رہنا اور بیت الخلاء بنانا اور پانی کا اسٹاک کرنا اور مطبخ چلانا, جب پلٹ کر ان سے پوچھا جائے کہ اس ملک ہندوستان کے بچوں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس دوسرا کون سا فارمولہ ہے, تبصرہ کرنا تنقید کرنا بہت آسان ہے, کام کرنا بہت مشکل. جماعت مسجد جا کے ٹھہرتی تھی. ایک بستی میں ایک جماعت گئی, پوچھا یہاں مسجد ہے؟ کہا ہاں مسجد ہے. کہاں پر ہے؟ فلا محلے میں ہے. گئے, تالا بند تھا. اور میرا اپنا تجربہ ہے, میں میک سے نہیں بولنا چاہتا, جس کی طبیعت چاہے گی آپ مجھ سے آ کر ملیے گا, میں آپ کو ایڈریس بھی دوں گا اور ساتھ میں چلیے گا میرے. آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی بستیوں کے اندر پچاسوں مسجدیں ایسی ہیں جہاں تالے پڑے ہوئے ہیں, عید اور بقرعید میں مسجدیں کھلتی ہیں. میں نے جا کر ایسی بستیوں میں خود نماز پڑھی کھلوا کر, دل خون کے آنسو روتا ہے. مسلمانوں کی بستی ہے اور تالے پڑے ہوئے ہیں, صرف عید اور بقرعید میں وہ مسجدیں کھلتی ہیں. تبصرہ کرنا بہت آسان ہے, میدان میں اتریے, چل کر کام کیجیے. یہ ایسے علاقوں میں کون پہنچتا ہے؟ ایسے علاقوں میں یہ پہنچتے ہیں جن کو آپ حقارت کی نگاہ سے دنیا کے اندر جن دیندار مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, روز قیامت خداوند القدوس پوچھیں گے ان حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں سے, مالداروں سے, پیسے والوں سے, چودھریوں سے, زمینداروں سے. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه, انہی کے بارے میں تم کہتے تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے گا, سماج کے گئے گزرے لوگ ہیں, دیکھو جنت میں ہیں اور تم جہنم میں جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سماج میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش نہ سنی جائے, یعنی اگر کسی میٹر میں وہ گارنٹر بننا چاہے تو بھی گارنٹی قبول لگ جائے. چل بھاگ فٹیچر, تو کیا گارنٹر بنے گا؟ ارے بھائی کسی مسئلے میں دو فریق میں جھگڑا ہو جاتا ہے, 10-20 لاکھ کا لین دین ہو تو آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کاغذ پر سائن کر دو پیسہ لے لو, وہ بولتا ہے پیسہ پہلے دو سائن بات نہیں کر دوں گا. اب کیا کریں, اب وہاں پر گارنٹر لگتا ہے. اور یہ ایک آدمی ذمہ داری قبول کر لو کہ پیسہ ملے گا تو وہ گارنٹر کون معتبر ہوتا ہے؟ جس کو آدمی اس لائق سمجھتا ہے کہ ہاں اس سے لے سکے گا مجھ کو دے سکے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول نہ ہو, کسی کی بچی کے رشتے کے لیے پیغام دے تو پیغام قبول نہ ہو. غریب پتی کرے کیا کھائے گا اور کیا کھلائے گا, لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابره, اگر وہ مچل جائے, اگر وہ مچل جائے تو خدا بھی اس کو مناتا ہے, اگر وہ قسم کھا لے تو خدا اس کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا. لو اقسم علی اللہ لابره, ہمیشہ ایسا ہوا. ہمارے اکابر میں سے بعض اتنے سادے تھے, اتنے سادے تھے کہ لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ ہیں, وہ فلا حضرت یہ ہیں لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے. خود مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سادہ لباس پہنتے تھے, موٹے کپڑے یا کرتا لنگی, اور ایک تہبند کندھے پر اس کو آپ رومال سمجھ لیں کہ لنگی سمجھ لیں, اس کو دھویا اس کو پہن لیا, اس کو دھویا اس کو پہن لیا, یہی کل کائنات ان کی ہوتی تھی. سفر میں اگر جا رہے تو ایک جھولا پانی کا لوٹا وضو کے لیے, ایک لنگی بس فرصت. اسی نے اللہ کے بندوں نے زندگی گزاری. مولانا قاسم ناصر رحمۃ اللہ علیہ دیوبند شہر سے باہر کسی دیہات میں گئے ہوئے تھے, مغرب کی نماز کا وقت ہوا, اذان ہو گئی. اس زمانے میں ہر مسجد میں باقاعدہ امام نہیں ہوتے تھے, مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا کسی کو مستقل امام رکھے, محلے کے لوگوں میں سے کوئی نماز پڑھا دیتا. تو کسی نے کہا کہ مولوی صاحب نماز پڑھا دو, مصلی پہ کھڑے ہو گئے. بستی والوں کو نہیں معلوم کہ مولانا قاسم نانوتوی ہے. نماز پڑھائی, مغرب کی نماز تھی, قل یا ایھا الکافرون پڑھا پہلی رکعت میں, اور اتفاق سے دوسری رکعت میں وہی پڑھ لیا, ایک ہی سورت دونوں رکعت میں پڑھ لی. مسئلے کے اعتبار سے نماز ہو جاتی, جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے, ادب کے خلاف ہے, لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سلام پھیرا تو مصلیوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی, مولا نے کہا ہو گئی. اور جب یقینی طور پر نماز ہو گئی ہے کوئی شبہ نہیں ہے تو پھر دہرانے کا کیا مطلب؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم جھوپڑ جائیں گے, اس علاقے کی زبان, ہم کل جھوپڑ جائیں گے, ہم بڈے مرغی سے پوچھیں گے. مولانا کچھ نہیں بولے, چلے آئے. اب دوسرے دن وہ لوگ دارالعلوم دیوبند آئے, بڈے مولوی کدھر رہتے جی, مولانا قاسم نانوتوی وہ لوگ بڑا مولوی بڈا مولوی بولتے تھے. لوگوں نے کہا اس کمرے میں چھتا کی مسجد میں جہاں مفتی محمود صاحب کی خانقاہ تھی, یہ اصلاً مولانا قاسم نانوتوی کا حجرہ تھا, اس میں پتھر لگا ہوا ہے, کچا تھا بھر پکا بن گیا. اندر آئے, ابھی تو احترام کے ساتھ اندر آئے ہیں, بڑے مولانا کے پاس آ رہے ہیں ہم لوگ. حضرت ایک مسئلہ بتلائیے, پوچھیے. ہمارے یہاں کل ایک مولوی صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی اور پہلی دوسری دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت نے کہا ہو گئی. اب ان کو لگا کہ یار وہ مولوی صحیح بتلا رہا تھا, غور سے دیکھا ٹھیک تھے, یہی تو حضرت تھے. تو اس میں سے ایک بولتا ہے کہ مولوی صاحب تمہیں جو تھے, کہا میں ہی تھا, میں نے مغرب پڑھائی تھی وہاں, تو تم نے وہی کیوں نہیں بولا کہ میں ہی بڈا مولوی ہوں؟ وہ دیہاتی کیا بول رہا ہے مولانا قاسم صاحب سے, تم نے وہی کیوں نہیں کہا کہ مولانا قاسم میں ہی ہوں؟ حضرت مسکرانے لگے, بولے میں کیا کہتا آپ سے, یہ میں آپ کو اس شخص کا واقعہ سنا رہا ہوں جو اپنے وقت کا ہندوستان سب سے بڑا عالم ہے, اور غریب گھرانے کے نہیں تھے, دیندار گھرانے کے تھے, لیکن مزاج ہوتا ہے سادگی کا. اللہ کے بندے اپنے آپ کو کس طرح کھپاتے اور گم کرتے ہیں. پاکستان میں صوبہ سرحد کا نام سنا ہوگا آپ, اس کے وزیر اعلیٰ تھے مفتی محمود صاحب, جن کے لڑکے ہیں مولانا فضل الرحمان, جن کی پارٹی کی حکومتیں ہوا کرتی ہیں صوبے کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا پیلے کلر کا صافہ باندھتے ہیں مولانا فضل الرحمان, پاکستان کی سیاست میں بڑا اونچا نام ہے ان کا. ان کے والد محترم مفتی محمود صاحب جو ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ تھے, وہ صوبے سرحد کے وزیر اعلیٰ ہیں, سی ایم تھے. اسمبلی چل رہی ہے, نماز کا وقت آیا, مفتی محمود صاحب اٹھے قریب کی مسجد نماز پڑھ کے اور نماز کے بعد ان کو آنا چاہیے, وہ نہیں آئے, اسمبلی میں انتظار ہو رہا ہے, مفتی صاحب کہاں ہیں. جب پلٹ کے لوگ گئے تو جا کر دیکھا مسجد میں کہ کرتا پھیلا ہوا ہے اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے. حضرت چلیے اسمبلی میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے. کہا کرتا سوکھ جائے تو میں چلوں, ذرا پسینہ ہو گیا تھا, بدبو کر رہا تھا, میں نے دھو کے دھوپ میں ڈالا ہے, 10 منٹ میں سوکھ جائے گا, سوکھ جائے تو پہن کر چلوں. یہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. اس بےمانی کے دور میں ایک سی ایم اپنا کرتا خود دھل کر کے دھوپ میں ڈال رہا ہے, ان کے پاس 4 جوڑے نہیں ہیں, اس کو نکالا اس کو پہن لیا. ہم ان بڑوں کے وارث ہیں. افسوس یہ ہے کہ چھوٹوں نے اپنے بڑوں کو نہ جانا نہ کسی کو جنوایا. تو یہ دیہات دیہات جماعتیں جاتی رہتی ہیں. گزشتہ جب میرا روڈ میں اجتماع ہو رہا تھا اور کام چالو تھا, اتفاق ایسا ہوا تھا کہ ایک بار جو نشانات لگائے گئے تھے اس میں کچھ فرق ہو گیا تھا, دوبارہ گڈھے کھد رہے تھے, رات تو دن کام چالو تھا. میں بھیونڈی کے بلڈروں کی ایک ٹیم کو لے کر گیا ہوا تھا اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ جو آدمی پھوڑا لے کر گڈھا کھود رہا ہے پہچانتے ہو اس کو؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بمبئی سینٹرل کی فلا فلا بلڈنگیں کس نے بنائی؟ انہوں نے کہا فلا بلڈر نے. میں نے کہا وہی ہے وہ, تمہارے پاس 10-20 کروڑ آ گیا, تمہارا قدم پیر پہ نہیں پڑتا, یہ وہی بلڈر جس نے بمبئی سینٹرل کے اندر آسمان کھودی بلڈنگیں بنائی ہے, وہ نالی کا گڈھا کھود رہا ہے, اللہ نے اس کو توفیق دی ہے وہ کام کر رہا ہے, تم کو نہیں توفیق, تم نہیں کر رہے, قبر میں لے کر نہ وہ جائے گا تم جاؤ گے. میں تو بار بار کہا کرتا ہوں بھیونڈی والوں, ایسے لوگ جو تم کو پوری پراپرٹی سمیت کھڑا کھڑا خرید لے, جا کر دیکھو ان کے پاس ٹائم ہے, تمہارے پاس ٹائم نہیں, تم اتنے مصروف ہو گئے ہو, ان کے پاس ٹائم ہے, اس لیے کہ انہوں نے ٹائم نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. اسی بھیونڈی کے اندر, اسی مسجد اقصا کے اندر جماعت آئی تھی, اس میں کویت کا اسپیکر موجود تھا, ملک کویت کے پارلیمنٹ کا اسپیکر جماعت میں آیا ہوا تھا, کئی گھنٹے میرے ساتھ تھا, وہ کافی تفصیلی گفتگو ہوئی, ہندوستان کے حالات پوچھتے رہے وہ. میں نے ان سے پوچھا آپ کتنا وقت لگتا ہے؟ انہوں نے کہا مولانا میرے پاس اتنی دولت ہے, اتنی دولت ہے کہ اگر میری 7 نسلیں کچھ بھی نہ کرے, صرف بھاڑا مجھ کو اربوں کھربوں روپیہ آتا ہے, مجھے کیا کرنا ہے؟ میں تقاضے پر چلتا رہتا ہوں, میں تقاضے پر چلتا رہتا ہوں, اور میں ہر ایک کو بتلاتا نہیں ہوں کہ میں کون ہوں. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارے ہندوستان میں جو عرب جماعتیں آتی ہیں اس میں شہزادے بھی آتے ہیں, اوپن نہیں کرتے, ان کی بھی مجبوری ہے, آپ کی بھی مجبوری ہے. اور ہمارے اکابر یہاں پر بیٹھے ہوئے جماعت کے ساتھ ہی اس بات کو سن لیں, ہمارے اکابر کی منشا بھی یہ ہے کہ ان چیزوں کا پرچار نہ کیا جائے. اس لیے اب ان ساتھیوں سے کہا جاتا ہے اگر باہر نکلنا ہو تو ہندوستانی لباس میں نکلیے, اللہ کی مدد اپنی جگہ پر, لیکن ہم اپنے طور پر گڈھے نہ کھودیں. اس لباس میں چلنے کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں, رتنا گیری میں ایک جماعت آئی, کچھ ساتھیوں کو شوق ہوتا چلیے آپ کو سمندر دکھائیں, جبکہ یہ ہمارے نظام کے خلاف بالکل بھی, ان کو لے کر کہیں مت جاؤ بلا ضرورت کے, شوق ہوا ان کو کھانا کھلا دیا چلیے. ہم لوگ جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے, ایک آدھ گھنٹہ بچتا ہے ہم خود نکلتے گھمانے, وہ لوگ گاڑی میں لے کر جماعت کو لے کر. اب وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے, لہریں آ رہی ہیں, خوشنما منظر ہے, ہر آدمی کے پاس موبائل رہتا ہے, فوٹو لے رہے ہیں, کسی نے پولیس چوکی فون کر دیا, کچھ باہر کے نئے چہرے ہیں غیر ملکی لباس میں ہیں اور وہ سمندر میں کھڑے ہو کر جہازوں کی فوٹو لے رہے ہیں. پولیس آ گئی, وہ آ گئے, آپ لوگ کہاں سے آئے؟ ہم باہر سے آئے, یہاں کیا کرنے آئے؟ انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا, پولیس چوکی لے لیا. لوگ پہنچے, ذمہ دار لوگ پہنچے, بتلایا, انہوں نے چھوڑا. پولیس کیا کہتی ہے سنیے آپ غور سے, وہ کہتی ہے کوئی بھی غیر ملکی آدمی ہمارے ملک کی کسی حساس علاقے کے فوٹو لے رہا ہے ہم چوکنا ہوں گے. آپ یہاں سے جاتے ہیں چیمبور کے پاس سے گونڈی صاحب برج پر چڑھتے ہیں اور جا کر وہ ویٹی باؤ کرتا ہے, اس میں بائیں جانب پترا لگا ہوا ہے. کیوں؟ کچھ ایسے پلانٹ ہیں حکومت کے, حکومت نہیں چاہتی کوئی فوٹو لے. آپ کو تجربہ کرنا ہو آپ جا کر ریلوے پٹری پر کھڑے ہو جائیے اور کسی ریلوے برج کا آپ فوٹو لیجئے, ایک آدھ دو گھنٹے کے بعد آپ کو پھر اٹھا لیجیے. رول میں نہیں بیٹھتا, لوگوں کو عقل نہیں. کسی بھی کام کو بڑے اس کی نزاکت کو سمجھتے ہیں, چھوٹوں کو اندازہ نہیں ہوتا. دنیا کے اندر کام چلا چلا چلا, ایسے ایسے علاقوں تک پہنچا. دو سال پہلے ہندوستان میں شیخ سریم آئے, دلی بھی آئے, دیوبند بھی آئے, وہ سرکاری دورے پر آئے. ان کو شاہ عبداللہ نے بھیجا تھا, انہوں نے آ کر دارالعلوم دیوبند اندر تقریر کی. اس تقریر کے چند جملے آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے ایک بیان تو یہ دیا تھا کہ ہندوستان آنے کے بعد, یہاں کے حالات سننے کے بعد, میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ سے اگر دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند کو الگ کر دیا جائے تو تاریخ ناقص ہے, تاریخ مکمل نہیں ہے ہندوستان. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہی تھی, ہم دنیا میں جہاں کہیں گئے, غریب غریب علاقوں میں جانا ہوا ہمارا, وہاں جا کر ہم نے ایک بات دیکھی کہ وہاں جو مدارس چل رہے ہیں, خانقاہی نظام چل رہے ہیں, دعوت کا نظام چل رہا ہے, ہر کام کا تعلق کہیں نہ کہیں سے علماء دیوبند سے. تو ہماری خصوصی میٹنگ کے اندر یہ مشورہ ہوا کہ آخر یہ علماء دیوبند کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے, تو ہم جا کر دارالعلوم دیوبند میں وہاں کی اصل تاریخ کیوں نہیں معلوم کرتے؟ تو شاہی فرمان جاری ہوا امام حرم کے نام کہ آپ جائیے ہندوستان, دلی مرکز کی معلومات لیجیے اور دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی معلومات لیجیے. وہ سرکاری خرچے سے خود چل کر ہندوستان آئے تھے. لیکن کام کی اپنی نزاکت ہوتی ہے, کام کی اپنی نزاکت ہوتی ہے. جس طرح آپ کا کاروبار بہت بڑا ہو, بہت پیسہ ہو, لیکن اگر آپ نے اپنی کمیوں پر نگاہ رکھنا بند کر دیا اور آئندے مال کی انٹری کرنا بند کر دی, بڑے سیٹ لوگوں کے ایسی ہوتا ہے. خاص طور پر اگر سیٹ زیادہ بیٹھے ٹانگ پسار کے, کیا ہوا وہ تھا, وہ ایک یان کی گاڑی آئی, ٹھیک, اس کو خالی کرا دے, اللہ کدھر سائن کرنا سائن کر دیا, تھیلے بھی نہیں گرے, اور کوئی تھیلا کھلا ہے تو اس کے اندر یان کی باگنگ بھی نہیں گری گئی, اور اس کے بعد چوریاں شروع ہوئی. سال کے آخر میں حساب نکالا گیا تو 5 کروڑ کا نقصان. کیا ہوا, وہ جو لاکھ دو لاکھ ڈیلی جا رہا تھا یہ اس کا خسارہ ہے. بڑی بڑی کمپنیاں جو عروج پر ہوتی ہیں وہ سروے کراتی ہیں کہ ہمارے بارے میں پبلک ڈیمانڈ کیا ہے, ہم کتنے کامیاب کتنے ناکام, آگے جا رہے ہیں کہ پیچھے آ رہے ہیں. میرے دوستو, اپنے کام کے اوپر اپنی کمیوں پر نگاہ رکھی جائے گی تو کام آگے بڑھے گا, اور اپنے کام سے مطمئن ہو جائیں گے اور دوسروں کی کمی پر نگاہ اٹھائیں گے تو کام واپس لوٹے گا. ملک میں جماعتیں کن کن علاقوں میں کن کن حالات میں جاتی ہیں. میں گزشتہ 2 سال پہلے ایک علاقے میں گیا, میرا بیان تھا. بیان کے بعد بستی والوں نے بتلایا مجھ کو جب کھانا کھانے بیٹھے کہ مولانا ہمارے اس گاؤں میں آدھے قادیانی ہے. میں نے کہا ظالموں, پہلے بتلا دیا ہوگا, اب تو بیان ہو چکا. صوبہ بہار ایک دور ایسا گزرا ہے کہ قادیانیت کی لپیٹ میں آ گیا تھا. اس زمانے میں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے اپنے خلیفہ کو, اپنے مایا ناز شاگرد مولانا محمد علی منگیری کو حکم دیا تھا, محمد علی تم بہار چلے جاؤ. مولانا ولی رحمانی کے دادا, ان کے ابا تھے مولانا منت اللہ رحمانی, ان کے والد مولانا محمد علی منگیری, اس وقت منگیر آئے تھے اور اپنے پیر کے نام پر, اپنے استاد کے نام پر جامعہ رحمانی مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی کے نام پر ادارہ قائم کیا, اور انہوں نے کوشش کی تو اس سیلاب کے اوپر بند لگا, ورنہ بہار کے بہت سے علاقے اور نیپال کا ایک بڑا علاقہ آج بھی قادیانیت کی زد میں. وہاں کون پہنچتا ہے, ان علاقوں میں کون پہنچتا ہے؟ آسام کا بڑا علاقہ, جہاں صورت حال یہ ہے, آپ کے پاس کار ہے, آپ چلے کچھ دور آگے گئے, ایک نالا آ گیا, اس پر پل نہیں ہے, اب کیسے آپ جائیں گے؟ اگر آپ کشتی میں بیٹھ کر اس پار اتر گئے تو گاڑی نہیں آپ کے پاس, آپ کیسے جائیں گے؟ اللہ کے جو نیک بندے ان علاقوں میں جاتے ہیں جماعتیں لے کر, خوشی ان سے حالات بتلائیں گے. آپ صاف پانی میسر نہیں ہے. ابھی میں دورے پہ گیا ہوا تھا 15 دن پہلے, اتفاق ایسا ہوا, ہم لوگ ایک ہوٹل میں بیٹھے چائے پینے کے لیے, اور میں موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا, پانی لا کے رکھا گیا, میں نے پانی دیکھا نہیں, اٹھایا پی لیا. جب آدھا پانی پی گیا میں تو بورنگ کا پانی تھا جس کا ذائقہ بدلا ہوا تھا. اس علاقے میں لوگ وہی پانی پیتے ہیں. احساس ہوا پانی پینے کے بعد, پھر دوسرے وقت سے جلاب شروع ہوا, 4 دن مسلسل جلاب ہوا. ڈونڈی آنے کے بعد 3 دن تک جلاب ہوتا رہا. کتنے اللہ کے بندے اسی پانی کو پیتے, ان کے پاس اس کے علاوہ پانی میسر نہیں, کیا کریں گے آپ؟ جب ہماری جماعتیں وہاں جاتی ہیں تو ان کے لیے کیا پانی آسمان سے آئے گا؟ جاتے اللہ کے بندے. تو میں آپ کو ایک جماعت کا واقعہ سنا رہا تھا. مدھیہ پردیش میں صوبہ ایم پی کے اندر چند ضلعے ایسے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہے، بھوپال ہے، رائسین ہے، یا تھوڑا حصہ جبل پور وغیرہ کا ہے، باقی عمومی طور پر جہالت ہے. اور ایسی جہالت، ایسی جہالت دیکھ کر پہچاننا مشکل کہ مسلمان بھائی ہے کوئی اور ہے. جماعتیں جاتی ہیں ملاقات کرنے، ابا کہاں ہے؟ مندر میں گھنٹی بجانے گئے. مسلمان ڈیوٹی کرتا ہے، اسے کیا کریں گے آپ؟ تھانے سے نیو بامبے نکل جائیے، مسجد ڈھونڈنا مشکل ہے. مسجد دس دس میل کا علاقہ نکل جائیے، مسجدیں نہیں، مدرسے نہیں ہیں. وہاں دو گھر چار گھر مسلمانوں کے، کیا کریں گے وہ؟ مسلمان مجبور ہے اپنے دینی جلسوں میں اس علاقے کے با اثر غیر مسلموں کو بلانے پر، تاکہ ہمارا جان و مال محفوظ رہے. میں آپ کو ضلع تھانے کی بات سنا رہا ہوں، آگے کی بات آپ جانے دیجیے. وہ جماعت گئی بستی میں، انہوں نے کہا مسجد کہاں؟ ہاں مسجد ہے. کہاں ہے؟ فلا محلے میں. گئے وہاں، تالا بند تھا، کھول دو اس کو. کہا نہیں، اس کی چابی جو ہے وہ پردھان جی کے پاس ہے. پردھان جی کہاں ہیں؟ وہ کھیت میں گئے ہوئے ہیں، آنے دو. پردھان جی آ گئے، پردھان جی مسجد کھول دیجیے. نہیں، مسجد نہیں کھلی بابا. یہ سب نے مل کر مشورہ کر کے اس کو بند کیا ہے. مسلمانوں کی بستی ہے، مسجد میں تالا مارا گیا ہے، مشورے سے ہم نہیں کھول پائیں گے. کیوں بھائی؟ بولے جب بھی کھولتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، بھوت پکڑتا ہے وہاں. خیر، یہ لوگ مانگتے رہے چابی. پردھان جی نے کہا تنہا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، شام کو پورے گاؤں کے چودھریوں کو بلاؤں گا، اگر مشورے میں طے ہوگا تو چابی دے دوں گا. شام ہو گئی، اب گاؤں میں شور تھا، کچھ آئے ہوئے ہیں سرپرے، مسجد کھلوا رہے ہیں وہ جو بند ہے 25 سال سے. ان لوگوں نے کہا بھائی کھول دو اللہ کے واسطے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو کچھ ہوگا تم جاننا، تمہاری گارنٹی. بولے ہاں ٹھیک ہے. ان لوگوں نے لکھا کے ان سے دے دیا. مسجد کھولی، عرصے سے بند تھی، بڑی بڑی گھاس، صاف پانی نہیں، گھاس صاف کیا، پانی باہر سے لائے. عشاء کے بعد کھانا کھا کر پوری جماعت سو گئی، لیکن امیر کی ذمہ داری ہوتی ہے، امیر صاحب کو دی ہے. جب سب لوگ سو گئے تو امیر صاحب نے دو رکعت نفل کی نیت باندھی. اندھیرا ہے، گاؤں والے بھی فکر مند، دیکھو صبح کیا ہوتا ہے، اس میں سے کئے زندہ نکلتے ہیں، کئے مردہ نکلتے ہیں. مسجد کے کسی ایک طرف سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اب امام امیر صاحب کان کھڑے ہوئے کہ جو گاؤں والے کہتے تھے کچھ تو بنیاد ہے. سلام پھیر کے وہاں گئے تو وہاں کوئی نہیں. ادھر نیت باندھ لی تو ادھر سے رونے کی آواز آ رہی. پھر سلام پھیر کے وہاں گئے، اللہ کے بندے کون ہو تم، کون سی مخلوق ہو، جو ہو سامنے آ جاؤ. رونے کی آواز اور بڑھنے لگی، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بہت دنوں کے بعد ملتا ہے تو کیسا اما سے لڑ لڑ کے رو رو کر اپنی شکوہ شکایت درج کراتا ہے، ہچکیاں باندھ باندھے کوئی رو رہا ہے. ان کو ایسا لگا کہ معاملہ کچھ اور ہے. تو کہا بھائی کیا تکلیف ہے ہم سے، ہم تو پردیسی مسافر ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اگر ہمارا یہاں ٹھہرنا منظور نہ ہو تو ہم باہر نکل جائیں. تم کون ہو کچھ تو بولو. جواب آیا میں مسجد ہوں. رو رہی، کیوں رو رہی ہو؟ اب تک کہاں تھے آپ؟ اس بستی والوں نے 25 سال سے تالا مار رکھا ہے، کوئی ایک بندہ بولنے والا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مسجد ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، تم تالا مار رکھتے ہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا ہندوستان کے اندر 50 مسجدیں میں آپ کو دکھاؤں گا جو صرف عید اور بقرعید میں کھلتی ہیں. ہم اتنے مطمئن ہیں، سب خیریت ہے، کسی کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خیر، اللہ شکر ادا کیا، انہوں نے سو گئے. اب صبح سارا گاؤں ہندو مسلم آس پاس سب آ گئے امٹ کر، دیکھو کیا ہوتا ہے. اب جب آ کر دیکھا مسجد میں، سارے ساتھی بخیر و عافیت تھے، اشراق کی نمازیں مسرور تھے. اب جب جماعت نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلی، بڑا مجمع ہے، کیا ہوا جی؟ کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں مرا، کوئی نہیں مرا. اچھا ہوا کیا؟ تو امیر صاحب نے واقعہ بتلایا. اب جب یہ واقعہ بتلایا تو سب کے سر شرم سے جھک گئے. ایک بڈھا ہندو کھڑا ہوا، اس نے کہا بھیا یہ لوگ نماز پڑھتے تھے تو ہماری فصل بھی اچھی ہوتی تھی، خیر و برکت تھی، بیماریاں کم ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں نے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ نماز پڑھنا بند کر دیا، 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی پڑھتے تھے، پھر کہنے لگے مسجد کے اندر سے کچھ آواز آتی ہے، کوئی بچہ روتا ہے، ڈر لگتا ہے. اور انہوں نے ہی مشورہ کر کے تالا مارا، بھیا مسلمانوں کی مسجد جب یہ نماز نہیں پڑھ، کیا ہم پڑھنے آئیں گے؟ تب پھر جماعت کے ساتھیوں نے ان کو اللہ رسول کا خوف دلایا، آخرت کی فکر دلائی، پوری بستی روئی اور مسجد اس دن سے آباد ہوئی. یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا. ان دور دراز علاقوں میں کون پہنچتا ہے؟ اور میں اپنے ان ساتھیوں سے کہوں گا جو ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں، ہمیں اپنی کمی پر نگاہ رکھنی ہے، کسی کے ہنسنے پر اور کسی کے رونے پر ہم کو متاثر نہیں ہونا ہے. ہمارے بڑے جب جماعت میں جاتے تھے، آج تو ماشاءاللہ استقبال ہوتا ہے، سونے کو بستر ملتے ہیں، کھانا ملتا ہے، پنکھے ملتے ہیں. ایک دور گزرا ہے کام شروع ہونے کے بعد تقریباً 25-30 سال کا، کہ بستی کے اندر مسجد میں انٹری نہیں تھی، جنگلوں میں جا کر ٹھہرتے تھے اور انہیں کسانوں سے بات کر کر، ایک آدھ دو چار آدمیوں سے بات کر کے آگے بڑھ جایا کرتے تھے. اللہ کے بندے، گاؤں اس گاؤں سے اس گاؤں، اس گاؤں سے اس گاؤں پیدل جماعتیں چلا کرتی تھی. اس موضوع پر اگر آپ کو پڑھنا ہے تو مولانا یوسف صاحب کے انتقال کے بعد الفرقان میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب نمبر نکالا ہے، تفصیلی حالات آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے. کام یوں نہیں اٹھتا، کوئی بھی کام شروع کے اندر بڑی قربانیوں سے اٹھتا ہے، اور جب کام اٹھتا ہے تو پھر فتنے دوسرے انداز سے آتے ہیں. پہلے کام کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے بعد کام کو بگاڑنے کی کوشش. روکنے والا دور تو ختم ہو گیا، اب کام چل پڑا، پوری دنیا کے اندر چل پڑا، اب اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اور جس کا جو لگ جائے گا وہ خوش قسمت ہے. میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، کاروباریوں بہت کاروبار کر لیا، پروٹیکشن بہت بڑھا کر دیکھ لیا آپ نے، کچھ حاصل نہیں ہے. اللہ اگر نہیں چاہے گا تو لوم چل کر بھی نقصان ہوئے گا، اور اللہ چاہے گا تو مال رکھے رکھے مہنگا ہو جائے گا اور آپ کا مال اونچے بھاؤ میں بک جائے گا. حیدرآباد میں ایک صاحب تھے جن کو حج کرنے کا بڑا شوق تھا اور پیسے تھے نہیں. اس زمانے میں حج کمیٹی میں فارم بھرتے وقت لگتا نہیں تھا، خالی فارم بھر دیا، پھر آہستہ آہستہ وہ 10,000 کا ڈرا سستے بڑھتی گئی، پھر پاسپورٹ کا نمبر ڈالو وغیرہ وغیرہ. اس وقت کوئی بھی آدمی فارم بھر دے اور عام طور پر منظور ہو جاتا تھا، پانی کے جہاز جانا ہوتا تھا، بڑی مقدار لوگ جاتے تھے اور دقتیں نہیں تھیں. بندے نے فارم بھر دیا، حج کرنے جانا ہے، جیب میں 5 پیسے بھی، منظوری بھی آئی. اب وہ بلک بلک کے رو رہا ہے، مل مل کر دعاؤں کی درخواست کر رہا ہے، حضرت حج کی منظوری آ گئی، 5 پیسہ جیب میں نہیں ہے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو. رو رہا اللہ سے مانگ رہا ہے. جس کچے مکان میں وہ رہتا تھا، کسی صاحب کو اس مکان کی ضرورت تھی، ان کے حساب سے ان کے لین میں تھا. انہوں نے آ کر کہا کہ یہ مکان بیچو گے؟ بولے کیا دو گے؟ تو مکان کی مارکیٹ ویلو سے دگنا بھاؤ دیا اس نے، 10 لاکھ کا مکان 20 لاکھ کا مجھ کو دے دو. تو اس نے کہا میں رہوں گا کہاں؟ کہا تم کہیں اور لے لو، ہم سے مہلت لے لو، 2 مہینے کی مہلت لے لو. کہا ٹھیک ہے. اب یہاں اس کو ملا 20 لاکھ، اور دوسرے محلے میں 10 لاکھ میں اس کو مکان بھی مل گیا اور وہیں پر دکان بھی ہو گئی. جو پیسہ بچا وہ جا کر حج بھی کر کے آ گیا. نیت کی تھی بندے نے، اللہ نے آسان کیا کہ نہیں کیا؟ اور سن لیجیے اس کا الٹا، اس ملک ہندوستان کے اندر جتنے مسلم بادشاہ گزرے ہیں ان کے پاس دولت کی کمی تھی، کسی کو حج میں جانے کی توفیق نہیں ہوئی. آئندہ چلے جائیں گے، آئندہ چلے جائیں گے، اور وہ آئندہ نہیں آیا، موت کا فرشتہ پہلے آ گیا. تو آدمی کے پاس اربوں خربوں پڑا ہو، جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اور آدمی کے پاس کچھ نہ ہو، کوشش کرے، نیت کرے، اللہ سے مانگے، اللہ دینے والا مسبب الاسباب ہے. میرے بزرگوں، ہر انسان گربان میں منہ ڈال کر دیکھے، نماز صحیح ہے؟ کلمہ صحیح ہے؟ تلاوت صحیح ہے؟ نہیں تو موت کا فرشتہ آپ کو ایک بار آ کر بول کر جائے گا، پرسوں آؤں گا، ایک مہینے کے بعد آؤں گا. وہ تو رستے چلتے جہاں ٹائم پورا ہوگا وہیں روکے گا. کیا ہوا؟ ارے بائک میں جا رہا تھا، اچانک گرا اور مر گیا. ارے گرا مر گیا نہیں، موت کے فرشتے نے آ کر روح نکال لی، اب بدن میں کچھ بچا نہیں، وہ مردہ ہے تو گاڑی چلائے کون؟ طرف میں نہا رہا تھا، اندر ہی سے پتہ نہیں کیا ہوا، لاج باہر آئی. ارے لاج باہر آئی نہیں، موت کے فرشتے نے اپنی امانت واپس لے لی. اللہ کی جو امانت روح کی شکل میں ہمارے جسم کے اندر ہے، جب اللہ چاہے گا واپس لے لے گا. باقی کیا بچا؟ مٹی. کیا بچا؟ ارے میت کو مٹی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بچا کیا؟ مٹی، مٹی کا پتلا، مٹی بچا. اب کیا ہوگا اس کا انجام؟ سڑے گا، گلے گا، کیڑے مکوڑوں کی غذا بنے گا. دفن کر دو گے تو وہاں فنا ہوگا، ورنہ یہی پھولے بٹے گا. بچا کیا اس نے؟ کس کی موت کب آئے گی کسی کو معلوم ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں، آج ہی شام سے، اور اگر آج نہیں موقع ہے تو کل صبح سے، اپنا بستر ساتھ میں لے کر جائیں گے. گرمی کا موسم ہے، ہلکا پھلکا سامان لے کر جائیے، بچھانے کے لیے چٹائی لے لیجیے، کون کے تھیلے پھاڑ لیجیے، اس کو 2 پارٹ کر لیجیے، 2-4-5 لوگ ساتھ میں جائیں، چادریں لے لیں، ایک آدھ لنگی ساتھ میں لے لیں، کبھی تقاضا نہانے کا ہو جائے. اللہ کے بندوں نے آپ کی سہولت کے لیے جو بن سکا انہوں نے کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن ہم خدمت لینے کے لیے نہیں، قربانی کا جذبہ لے کر وہاں جائیں اور جم کر رہنے کی نیت سے جائیں، بھاگے بھاگی نہیں. صبح کس کا بیان، دوپہر کس کا بیان، شام کس کا بیان، وہ فلاں ہوٹل میں اچھا کھانا ملتا ہے، فاؤنٹن میں مچھلی اچھی ملتی ہے، فلاں جگہ فرائی اچھی ملتی ہے. اللہ کے بندو، زندگی بھر کھایا ہے اور زندگی بھر کھانا ہے، اللہ کی رحمت وہاں برس رہی ہے کھلے آسمان کے نیچے، جو کہیں نہیں ملنے والا وہ لے کر آؤ. بہت کھایا اور بہت کھائیں گے. ہم کھانے نہیں گئے، ہلکا پھلکا کھا کر پورا وقت عبادت میں لگائے، اور جب طلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ بات سنیں گے دل کی گہرائیوں میں اترے گی. بہت سے اللہ کے بندے بے انتہا بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن طلب لے کر جاتے ہیں، لوٹ کر آنے کے بعد زندگیوں کے اندر نمایاں تبدیل نظر آتی ہے. میرے بزرگوں، یہ موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے، آئندہ کس کو زندگی نصیب، کس کو نصیب نہیں. ہر دو دن چار دن میں اپنے دوستوں کو کندھے میں لاد کر ہم قبرستان چھوڑ کر آتے ہیں. آج ہم کسی کو کندھا دے رہے ہیں، کل دنیا ہمیں کندھا دے رہی ہوں گی، اور پتہ نہیں ہمارا جنازہ ہمارے محلے اور ہمارے گاؤں قبرستان میں آ پائے گا کہ نہیں آ پائے گا. لاش پہچانے ملے گی کہ نہیں ملے گی، کس کو معلوم؟ ابھی سویرا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہے، موقع ہے. پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ سوچ کر جانا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑھ رہی ہے، لاکھوں لاکھ انسان لے کر جائیں گے، ہم بھی اپنا برتن لے کر جائیں گے، دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ. سارے ساتھیوں کو آج شام سے ورنہ کل سے ہمارے احباب نے بسوں کا انتظام کیا ہے، بہت دور نہیں ہے یار، اپنے اپنے طور پر آپ ٹیمپو نکالیے، بائک سے آپ جائیے، یہاں سے لوکل جاتی ہے اس سے جائیے، جا کر روڈ پر کھڑے رہیں، آپ کو ٹیمپو مل جائے گا، آپ کو نارا سپارا ہائی وے سے 10 قدم پر بہت لمبا نہیں ہے، جانے کے لیے جو ذریعہ ممکن ہو اس کو اپنائیے، لیکن جائیے تیاری کے ساتھ جائیے، انشاءاللہ رحمت خداوندی کسی کو مایوس نہیں کرے گی. چلیں گے سارے لوگ انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آخر میں ایک آدھ اہم اعلانات ہیں، وہ آپ کو سماعت کرنے ہیں.